نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناكم خلائف في الارض لننظر كيف تعملون صدق الله مولانا العظيم. شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے ریزیڈنشل ایڈریس پر اوپننگ کرنے کی دعوت دی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر, جائنٹ سیٹنگ آف دی پارلیمنٹ کے سامنے محترم صدر پاکستان کا خطاب, جس کی ایک کاپی میرے سامنے پڑی ہے, گو کہ میں پہلی بار اس دیوان میں بحیثیت ایک رکن کے آ پہنچا ہوں, لیکن ہمیشہ جماعتی ارکان کے سہارے ہر ایک صدر صاحب کے خطاب پڑھنے کا موقع ملا ہے. یہاں کی روایات ایسی ہیں کہ عموماً صدر پاکستان کا خطاب حکومت کے کاموں کی تعریف پر مبنی ہوا کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان ایک نہایت ہی معزز شخصیت ہوا کرتی ہے. وہ کسی قوم اور ملک کا بیٹر ان چیف, نگران, کانسٹیٹیوشنل ہیڈ, آئینی سربراہ ہونے کے ناطے نگرانی کے فرائض انجام دیتا ہے, اور ہم بارہا اس تجربے سے ہو کے آئے ہیں کہ دو تین مہینے پہلے کسی صدر صاحب نے کسی حکمران جماعت کے کاموں کی تعریف کی, اور جب دو تین مہینے بعد اسمبلی توڑ دی گئی تو پھر اسی حکومت کے گلے میں بد کردار اور بد کاموں کا ایک پلندہ ڈالا گیا. جناب اسپیکر, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ریئلسٹک اپروچ اور حقائق کی بات کرنا یہ تمام مسائل اور مشکلات کا بنیادی حل ہے. جناب صدر کی کتاب خطاب کی ایک کاپی جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, اس میں باتیں بہت ہی ناصحانہ اور نصیحت آموز لہجے میں کہی گئی ہیں. اگر یہ حکومت کی کارکردگی کی تعریف ہے تو چاہیے یہ کہ حکومت کی کارکردگی ایسی ہونی چاہیے. پہلے زمانے میں جب کوئی بھی مصنف کسی بھی فن پر کوئی کتاب لکھتا تو اس کی نشر و اشاعت کے لیے اسے حکومت سے اجازت لینی پڑتی, لہذا وہ باؤنڈ ہوتا کہ اپنی پیش اور تمہید میں خلیفۃ المسلمین یا حاکم وقت کی بہت ساری تعریفات کیا کریں. وہاں پہ کسی نے اعتراض کیا کہ ایک عالم دین ہونے کے ناطے مصنف کو اس قسم کے تعریفات نہیں کرنے چاہیے تھے, تو کسی دوسرے نے جواب دیا کہ بظاہر تو یہ ہے تعریف, لیکن حقیقتا خلیفۃ المسلمین اور حاکم وقت کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, جناب صدر صاحب کی خطاب میں سب سے پہلی بات جس پر میری نظر پڑی وہ ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا, کیونکہ جس بھی ملک میں قانون کی حکمرانی وہ بالاتر اور یقینی نہ ہو وہاں پہ نہ تو حالات سدھر سکتے ہیں نہ مشکلات کا ادارہ ہو سکتا ہے. جہاں پر قانون کی امپلیمنٹیشن میں ڈوئلزم اور دوئی کا عنصر ہو تو وہاں پہ معاشرہ میں بدمستی اور فسادات پیدا ہوتی جائیں گی. جناب اسپیکر, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوری کا ایک نہایت عام مقدمہ لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی قوم کے سردار کی بیٹی کے خلاف چوری کے مقدمے میں ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریمارک یا کمنٹ وہ بہت قابل غور تھے کہ انما خلق من کان قبلکم اذا سرق فیہم الشریف تركوه واذا سرق فیہم الضعیف قطعوه, کہ اگلی امتیں وہ اس لیے تباہ کی گئیں اللہ کے غیظ و غضب کے اس وجہ سے مستحق تیرے. جناب اسپیکر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بااثر آدمی وہاں جرم کا ارتکاب کرتا تو اسے قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتے تھے, اور جب کوئی ضعیف و ناتوان کسی ادنا جرم کا ارتکاب کیا کرتا تو اس کے چڑھاوے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی. محترم جناب اسپیکر, دوسری بات وہ اس ایوان کے قسمت سے کھیلنے کا نہ تو بہانہ ملے اور نہ ہمت ہو. میں اس دن بھی یہاں اس ذمہ دار اور مقدس ایوان میں یہ عرض کر چکا تھا کہ دو تین بار اسمبلی ٹوٹنے کے بعد اب قوم کا مورال یہ ہے کہ خدا نخواستہ اس بار بھی اگر جمہوری اداروں کو کچھ ہوا تو قوم قتل اجتماعی امور میں ان کی دلچسپی ختم ہو جائے گی. اور برنارڈ شاہ نے بہت عجیب بات کہی تھی کہ دی اسٹیٹ وچ اوائڈ پلورلزم ایدر بیکمز اے فاشسٹ ون آر فالز وکٹم ٹو ایتھنک رائٹس, کہ وہ ریاست یا وہ معاشرہ جہاں اجتماعی سوچ کا فقدان ہو, اجتماعی امور میں کوئی دلچسپی نہ لے, تو وہاں پہ ہنگامے, خون خرابے, مذہبی منافرت, قبائلی جھگڑے, قومی تعصبات اور اس قسم کی سوشلی وزور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے. جناب اسپیکر, تیسری بات جسے میں اپنی تقریر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ محترم جناب صدر صاحب نے اسی دن جائن سٹنگ میں یا اسمبلی کے اجلاس میں قائد حزب اختلاف اور قائد حزب اقتدار دونوں کی تقاریر کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے ورکنگ ریلیشن کی بات کی ہے. فلسفے, تصور اور تیوری کی حد تک یہ بات نہایت قابل تعریف ہے جناب اسپیکر, لیکن وہاں سے ہو کے آج جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں تو عملاً اس کا کوئی سمرا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. آج جو اسمبلی جس ہنگامے کی نظر ہوئی کہ کسی پر فائرنگ ہو چکی ہے, کسی کے گاڑی کے شیشے توڑ دیے گئے ہیں, تو میرے خیال میں ایک جمہوری ماحول میں, ایک جمہوری ملک میں اس قسم کے واقعات یہ جمہوریت کے لیے سب میں قاتل ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر یہاں جمہوریت نہ رہی, اگر یہاں جمہوری ادارے نہ رہے, تو اس ملک کا ویری ایگزسٹنس خدا نہ خواستہ خاکم بدان اور معاذ اللہ یہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا. ولا صالح اللہ. جناب اسپیکر, محترم صدر پاکستان نے اس ملک کے وسائل کی بات کی کہ یہ مملکت قدرتی وسائل سے مالا مال. قرآن کریم نے بار بار انہی وسائل اور ریسورسز کو ایکسپلائز کرنے کی بات کی اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ, جی ہم نے آپ کے تابع بنائے یہ زمین و آسمان, وہ چیزیں جو زمین میں ہیں, وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں, یہ سارے کائنات یہ آپ کے لیے مسخر اور مسلم بنا دیے گئے, یہ آپ کے تابع اور خادم بنا دیے گئے, لیکن اب یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس حد تک اس چیز کو ایکسپلائز کر سکتے ہیں, اپنے لیے بروئے کار پا سکتے ہیں. آج ہم ایک ایک چیز کے لیے اغیار کے دروں کی ٹوکرے لگاتے ہیں, ایک ایک چیز کے لیے ان کے دروں کی بھیک مانگا کرتے ہیں. کیا یہاں وہ ٹیلنٹ موجود نہیں کہ ہم بھی ترقی یافتہ اقوام کی صفوں میں شامل ہو جائے؟ کیونکہ قرآن کا اولین مخاطب یہ تو امت مسلمہ ہے, قرآن کا اولین خطاب یہ تو آل اسلام سے ہے. میں عراق کیا تھا, وہاں پہ انہوں نے ایک بات کہی کہ جی ہم نے یہ بنایا, ہم نے یہ بنایا, ہم نے یہ بنایا. میں نے ان سے کہا کہ آپ ٹھیک طریقے سے پھر امریکہ جیسے جابر اور ظالم قوت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ ترقی کے راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. آج اگر ہم, یہ تو اچھا ہوا کہ حزب اختلاف اور حزب اختلاف ایک نتیجے اور فیصلے پہ جا پہنچے, تاریخ کا تعین کیا گیا, اتنی پروگرام پہ بات ہوگا. آج ہم کتراتے اس لیے ہیں کہ جی امریکہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, امریکہ خفا نہ ہو جائے. یہ تو دوسری بات ہے کہ قومی راز کو راز رکھنا چاہیے اور رہنا چاہیے, اور ہم تمام گاؤں ہیں کہ قومی رازوں کو راز ہی رکھنے اور رہنے دیں. جناب اسپیکر, میں اس حوالے سے صدر پاکستان کے خطاب میں یہ بات جو آپ نے کہی تھی کہ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کئی اہم باتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کی حکومت یہ اصلاحات کی حکومت ہوگی. اس دن محترمہ سے میری ملاقات تھی, اس سے پہلے پشاور میں صدر پاکستان سے ملاقات کی تھی. اس قوم کی مصیبت, اس ملک کی امراض اور بیماری, یہاں کی معاشی تباہکاری, یہاں کا سیاسی عدم استحکام, یہاں کی رشوت خوری, یہاں کی گندی معیشت اور گندا نظام, جس کا تذکرہ ہم کیا کرتے ہیں اور صدر پاکستان نے بھی اپنے خطاب میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے, میں نے جناب صدر پاکستان کی خدمت میں بھی اور محترمہ کی خدمت میں بھی ایک حدیث کے سہارے اور ایک حدیث کے اساس پہ ایک بات ڈالی. میں آپ کی وساطت سے فاضل اراکین کے کو گزار کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بحیثیت ایک پیغمبر کے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بحیثیت ایک ریولوشنری لیڈر اور بحیثیت ایک سوشل ریفارمر, سماجی مدعے جس کی ایک حیثیت وہ تمام لوگ مانتے ہیں. فرناس جانے وہ اچھی بات کہی تھی کہ پراپرٹی آف اسلام ہیڈ اینڈ ہیڈ ان ایکول ریسپیکٹ ان بوتھ دی آئیز آف ریلیجیس اینڈ سیکولر پیپل کہ جو لوگ اسی دین کے ساتھ منسلک ہیں ان کی نظروں میں حضور محترم تھے, اور جو صرف انسانیت سے منسلک ہیں ان کی نظروں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسانی رہبر اور اعلیٰ رہنما اور اعلیٰ مفتی کی حیثیت سے آپ محترم گردانے جاتے ہیں. تو میں نے وہاں عرض کیا جناب صدر صاحب سے اور محترمہ وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کہ جی آپ کو بھی فکر ہے, صدر صاحب کو بھی فکر ہے, اس ایوان کو بھی فکر ہے, جناب اسپیکر کو بھی فکر ہے, تو ان کے ہر فرد کو یہ فکر لائق ہے کہ امراض تو اتنے ہیں, بیماریاں تو اتنی ہیں کہ تن امت آزدار سن ہم کہ اگر میں نے کسی زخم پہ سرک لگانے ہیں تو زخم اتنے بے شمار ہیں کہ کہاں کہاں میں روئی لگاؤں, کہاں کہاں میں سرک لگاؤں, کس کس دکھ درد کا مداوا کروں. تو میں نے وہاں عرض کیا کہ جب بیماری معاشرتی بیماریاں اتنی کرانک ہو جاتی ہے, اتنی مزمن ہو جاتی ہے, اتنی لا علاج ہو جاتی ہے, تو وہاں پھر عام انسان کا اپروچ نہیں ہوا کرتا, وہاں پھر آپ نے اسپرچل انسٹرکشن اور اسپرچل گائیڈنس اور روحانی رہنما اصولوں کا سہارا لینا ہوگا. میں نے عرض کیا وہاں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وساطت سے میں فاضل راکین سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ ایک حدیث اگر ہم اسی پر غور کریں اور اگر اسی ایک حدیث کو ہم اپنے لیے لائحہ بنائے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے, تو میرے خیال میں اس ملک قوم کی قسمت بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور میں آپ کے وساطت سے یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں گا جناب اسپیکر کہ آپ کے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر المہاجرین خمسن اذا قلیتم بهن واعوذ باللہ من ان تدرکوهن, کہ او میرے ساتھیو پانچ چیزیں ہیں جو آپ میں اگر جل سکنے تو پھر آپ کا واسطہ پڑے گا کئی ساری بیماریوں سے اور لا علاج قسم کی برائیوں سے, آپ نے اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشہ فی قوم حتى يعلنوا بها الا فشافهم الطاغوت والاوجاع التي لم تكن مدت من قبل في اصلاحهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بھی قوم میں فحاشی اور ہریانی کا دور توڑا ہو, کسی بھی قوم میں بے باکی اور بے حیائی کا دور توڑا ہو, اور اگر ہم اپنی الیکٹرانک میڈیا پر نظر دوڑائیں تو وہاں سب سے زیادہ ترویج وہ فحاشی کی ہوتی رہتی ہے. حالانکہ ایک غیرت مند انسان ہونے کے ناطے اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تدارک کیا کریں. آج ہر ایک گلی میں ویڈیو گیم, ہر ایک گلی میں ویڈیو کیسٹ, ہر ایک گلی میں بلیو پرنٹ, مختلف سنیما ہالوں میں اوریان فلمیں وہ دکھائی جا رہی ہے, حکومت کی طرف سے اس کا تدارک نہیں کیا جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس قسم کی فحاشی, اوریانی, بے حیائی اور بے باکی کا مظاہرہ کیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب اسپیکر پھر آپ کا واسطہ پڑے گا وبائی امراض سے اور ایسی بیماریوں سے. حضور نے تذکرہ کیا اوشاہ کا, پین جو سر دہندہ بیماریاں ہوں گی آپ کراتے رہیں گے, ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں لگے گا, تشخیص نہ کر سکیں گے, ارنم کا سہارا لینا ہوگا, مریض کو سخت مشق بناتے ہوں گے, لم تکن مدت من قبل فی اصلاحهم کے ساری دین میں کبھی آپ نے اس بیماری کا نام ہی نہیں سنا ہوگا. اور جناب اسپیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی کہ ولم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسیف. آج ہم رونا رو رہے ہیں, اس ملک میں بے روزگاری ہے, رونا رو رہے ہیں, یہاں مہنگائی ہے, رونا رو رہے ہیں, ہمیں سروس نہیں مل رہی, حکومت سہارا لے رہا ہے پین کا, اور میرے خیال میں پین کے چادر کے تحت کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوا کرتی ہے جو ہمیں تو سمجھ کر نہیں ملتی. ارباب اقتدار کے منظوری نظر افراد کو کچھ چیزیں مل جاتی ہے, اور جب ہم کسی سے رابطہ کر لیتے ہیں وزراء کرام سے, سیکرٹری صاحبان سے, ڈائریکٹر جنرل سے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اخبار میں تو دیکھ لیا ہے کہ پین ہے سروس کا. تو میرے جناب اسپیکر صاحب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں مالیاتی خرد برد کا دور دورہ ہو, کسی قوم میں فراڈ اور دھوکے اور سگا سازی کا دور دورہ ہو, وہ مالیات کے حصول کے لیے فریبوں کا سہارا لیتے رہے, چالاکی کا سہارا لیتے رہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قوم میں ایک تو مہنگائی دور پکڑے گی, دوسری بے روزگاری کا دور دورہ ہوگا, اور تیسرا یہ کہ ایک سے ایک حکمران بڑھ کر ظالم آئے گا, اور ہم پھر کہیں گے کہ رحم اللہ النباش الاول, خدا اس کے باپ کو بخش دے, وہ باپ جو تھے وہ صرف کفن نکالتے تھے, یہ بچپن کو کچھ اور بھی کر رہا ہے. تو میرے محترم جناب اسپیکر صاحب تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑی عجیب کہی, فرمایا کہ ولم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منعوا القطرہ ولو للبہائم لم یمطروا, کہ جب آپ کے مالدار وہ لوگ دو دوہے جو غرباء کے دکھ درد کا مداوا نہ کرے, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میرے اللہ فرماتے الاغنیاء والغلائی, یہ جتنے سارے جاگیردار اور سرمایہ دار ہیں, صنعتکار اور مالدار ہیں, یہ تمام میرے وکیل اور ایڈوکیٹ ہیں, دے آر ناٹ دی اونرز آف دیئر پراپرٹی, وہ اپنے جائیداد کے مالک نہیں, وہ صرف وہ کلا ہے میرے, انہوں نے میرے گائیڈنس اور میری رہنمائی کے اثر پر اس مال کا مصرف کرنا ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالدار میرے وہ کلا ہے, بل فقراء و عیالی, اور یہ ننگے, یہ بھوکے, یہ یتیم, یہ بیوہ, یہ مساکین, اللہ نے فرمایا یہ میرے گھر کے لوگ ہیں. فإذا بخل و کلا علی عیالی عذبتهم وبالی ولا ابالی, جب یہ مالدار لوگ میرے گھر والوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آئی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کا سر لگتا ہے, ان کا پاؤں لگتا ہے, ان کی ہڈیاں ٹوٹتی ہے, اس کی پٹیاں ٹوٹتی ہے, میں نے ضرور ان کا گرفت اور مواخذہ کرنا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے ساتھ غریبوں, بیواؤں اور مساکین کے دکھ درد کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم پر وقت اور پرموشن بارش برسانا بند فرمائیں گے, اور اگر حیوانات نہ ہوتے تو ایک خطرہ بارش کا نہ برساتے. اور چھوٹی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جناب اسپیکر میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ اصطحاب جو کر ممکن ہو سکتی ہے, خدا کی قسم حضور کی تعلیمات کا سہارا لیے بغیر آپ اصلاح کریں گے وہ اصطحاب ہی ٹھہرے گا. آپ چاہیں گے کہ یہاں اصلاح ہو لیکن اس کا نتیجہ وہ ملک قوم کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا. تو جناب اسپیکر میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے چھوٹی بات فرمائی کہ ولم یکن وعد اللہ ورسول, جب آپ کلمہ پڑھتے وقت اللہ کے ساتھ اور رسول پاک کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پامال کریں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, توجہ کی بات ہے, کہ سلط اللہ علیہم من یاخذ ما ذنبی ایدیہم, اللہ کریم آپ پر ایسی قوتوں کو مسلط فرمائے گا کہ کمائیں گے آپ اور کھائیں گے وہ, کمائیں گے آپ لیکن آپ کا بجٹ بھی انہی کی گائیڈنس اور رہبری پر ڈیپینڈ کرے گا کہ بھائی فلاں چیز کا ریٹ اتنا بڑھانا چاہیے, بجلی کے نرخ میں یہ سرچارج لگانا چاہیے, ایڈیشنل سرچارج لگانا چاہیے. ان شاء اللہ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. جب آپ نے مجھے آج غالباً پہلی بار آپ نے مجھے تقریر کا موقع دیا جناب اسپیکر, تو میں ذرا اس کو ایکسپلائن کرنا چاہتا ہوں اس موقع کو کہ کچھ ضروری باتیں آپ کی وساطت سے فاضل اراکین کے کچھ گزار کر سکوں, وہ مجھ سے زیادہ لگنے لگے, لیکن ایک دین کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں اپنی کچھ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ اللہ اور رسول کے ساتھ کلمے کے اساس پر کیے گئے وعدے کو پامال کریں گے تو آپ پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے, بین الاقوامی ادارے, ملٹی نیشنل انسٹیٹیوشن, عالمی بینک, آئی ایم ایف اور اس قسم کے ادارے, کہ کمائیں گے آپ, کھائیں گے وہ, آپ بھوکے رہیں گے اور وہ آپ کے اموال پر عیاشی کرتی رہیں گی. اور پانچویں بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ وسنت رسول الا جعل اللہ بعضهم بینهم. آج ہم قومی وقت قومی ہم آہنگی یکسانیت جی اتفاق وحدت اتحاد یگانگت اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جی وحدت ہونی چاہیے, یگانگت ہونی چاہیے, اتفاق ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے اساس پر مسلم سوسائٹی کا نظام استوار نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ باتهم بینهم, وہاں پہ قومی جھگڑے, قبائلی تعصبات, مدنی منافرت, قواریت کا دور دورہ یہ اس قوم کا مقدر بنے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ہر ایک قوم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسی سوسائٹی ملے, مجھے ایک ایسا معاشرہ ملے جہاں پہ دو چیزوں کا زور دورہ ہو, ایک یہ کہ میری ضروریات اور نیسیسٹیز پوری ہو اور دوسری یہ کہ میں امن سکون کی زندگی گزار سکوں. اور اسے کہتے ہیں ویلفیئر سٹیٹ, رفاہی مملکت یا فلاح ریاست. قرآن کریم نے بھی اس کا تصور یوں بیان فرمایا, وہ ضرب اللہ مثلا قرية كانت مہنگائی کا دور دور آیا. تو جناب اسپیکر, معیشت کا استحکام یہ کسی قوم کے سیاسی استحکام کے لیے, ان کے اخلاقی استحکام کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہوا کرتی ہے. انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم, حضرت شاہ ولی اللہ نے عجیب بات کہی تھی کہ کسی قوم کے اخلاق استوار ہو تو سکتے ہیں وہاں کے معاشی احوال کے تناظر میں اگر ہم پڑھاتے رہے, درس دیا کرے, آپ بھی تعلیم کیا کرے کہ جی اخلاق ایسے ہونے چاہیے, ایسے ہونے چاہیے, اور شریعت اسلامیہ نے تو لا سے پہلے, قانون سے پہلے اخلاقیات کا درس دیا ہے, کیونکہ قانون وہ تو تاریخ کونوں میں اندر نہیں جا سکتا. وہاں اگر کوئی آدمی یہ احساس اپنے آپ کو دلائے کہ میں اللہ کے سامنے ریسپانسبل ہوں, میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, میرا احتساب ہوگا, تو میرے خیال میں کئی ساری مصیبتوں کا تدارک ہو سکے گا. تو یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کی وساطت سے اس دیوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. آخر میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آپ ہوگا ہمارا الحمد للہ رب العالمین. قاضی صاحب آپ کو ٹائم تھوڑا ہے, نماز کا ٹائم ہو جائے, میں تو شروع کرتا ہوں. پلیز تھینک یو سیٹ آپ نوٹ گیون اپ یور ویڈیو شروع کیا وہ جو سنے نہیں. قاضی صاحب آپ کنٹینیو کریں. میں نے تو شروع کیا وہ جو سنے نہیں. آپ کا شروع کیا, آپ کا شروع کیا. قاضی صاحب آپ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم, صدق الله مولانا العظيم. جناب سپیکر, آج جس موضوع پر یہ ڈبیٹ اور مباحثہ ہو رہا ہے انتہائی حساس اور نازک ترین موضوع ہے, لیکن اس پر کچھ کہنے سے پہلے یہاں اس باوقار اور مقدس ہاؤس کے فاضل اراکین سے, چاہے وہ حزب اختلاف سے تعلق رکھتے ہوں یا حزب اقتدار سے, دستبستہ اپیل کروں گا کہ ان کے درمیان ان کے دو بڑے رہنماؤں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور جنرل ضیاء الحق مرحوم کے متعلق جو باتیں سننے میں آئی ہیں, میرے خیال میں فاضل اراکین کو ایسی باتیں کہنا شریعت اسلامیہ کی صریح خلاف ورزی ہے. کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے, تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. جو لوگ وہ بات پا چکے ہیں آپ انہیں خدا کے حوالے کیجئے, تو وہ دونوں لیڈران کرام اپنے اپنے پیروکاروں کے لیے قابل احترام تھے. تو میں اپیل کروں گا کہ یہ روایت ختم ہونی چاہیے. دوسری بات جو موضوع کے متعلق ہے کہ ریکوزیشن کیوں ہوئی اور آج یہ مباحثہ کیوں ہو رہا ہے, تو میں اس سے اگری کروں گا کہ ہاؤس کی ریکوزیشن کے لیے حکومت کے چند ذمہ داروں کے بیانات کے اساس پر دروازہ کھلا اور تبھی اپوزیشن نے ریکوزیشن کا نوٹس دے دیا, اور کافی پاس و تمہیز بائیکاٹ اور پریس کانفرنسز کے بعد آج اس مقدس دیوان میں متعلقہ موضوع پہ بات ہو رہی ہے. جناب اسپیکر, میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فنی اور سائنسی مہارت حاصل کرنا یہ آزاد قوموں کا بنیادی اور فطری حق ہے, اور اس پر کسی قسم کی قدرن کہیں سے بھی نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ قوت اپنے آپ کو کتنا بڑا سپر پاور ہی کیوں نہ کہے. جناب اسپیکر, میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دفاع یہ بھی ہر قوم کا ایک فطری اور بنیادی حق ہے, اور خطے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مساویانہ انداز سے دو قوتوں کا ہونا یہ اساسی ضرورت ہے. اور رسل نے ایک عجیب بات کہی تھی کہ a noble one will be so till his valiant neighbor wants him to be so, کہ ایک شریف آدمی اسی وقت تک شریف رہ سکتا ہے جب تک کہ اس کا بدماش ہمسایہ اسے ایسا رہنے کے لیے حالات کو سدھارے, اور اگر وہ اس کو اپنی قوت اور بدماشی کے احساس پر جھیلتے رہے تو میرے خیال میں پھر اسی شریف کو بھی اسلحے کا سہارا لینا ہوگا. تو نان پرولیفریشن ٹریٹی کے اساس پر پاکستان کو ڈسکریمنیٹری انداز میں ڈیل کرنا یہ وہاں کی بڑی قوتوں کی کارستانیاں اور یہودی لابی کی سازش ہوگی. جناب اسپیکر, جہاں تک فریز کا تعلق ہے, جہاں تک کیپ کا تعلق ہے یا جہاں تک رول بیک کا تعلق ہے, تو یہاں مختلف قسم کے بیانات سننے میں آئے. ایک جانب حکومتی بینچز یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس پر کھلے بندو بات کی جائے, لیکن حکومت کے چند فاضل وزراء کے بیانات وہ اس انداز سے آ رہے ہیں کہ یہ چند مہینوں میں پاکستان ایٹمی قوت بن سکتا ہے. تو پھر ہوئی مشکلوں کے چیز پیدا ہوتی ہے کہ اگر بات نہیں کرنا تو پھر عام اجتماعات میں اس پہ کیوں بولا جاتا ہے. تو جناب اسپیکر, میری تو رائے یہ ہوگی اور یہ تھی کہ اس پر بات ضرور ہونی چاہیے تھی, لیکن کھلے بندوں نہیں اس ہاؤس کو ایک کمیٹی کی شکل دے کر بند کمرے میں اس کا اجلاس ہونا چاہیے تھا, کیونکہ صبح سے ہم جو سنتے چلے آئے ہیں ہمارے پلے کچھ نہیں پڑ رہا. ایک جانب دوسری جانب پر الزام تراشی کر رہا ہے, ایک جانب والے کہہ رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں مجاہد ہوا, تو دوسرے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے اس طرف کو توڑا کیوں نہیں. اور اب تک کسی کے ذہن اور قلب و دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایکچوئل پوزیشن اور ایکچوئل سچویشن کیا کچھ ہے. جناب اسپیکر, میں وقت کی کمی کے پیش نظر یعنی آپ کے احساسات کو پام چکا ہوں, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. انشاءاللہ دو تین دقیقوں میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سلسلے میں صبح سے الزامات کا جو سلسلہ چل پڑا ہے, میرے خیال میں اس قسم کے حساس موضوع پر الزامات سے ہٹ کر ٹھنڈے دل دماغ سے سوچنا چاہیے, کیونکہ یو ایس ایس آر کے خاتمے اور اس کے ایوالیوشن کے بعد امریکہ جو وائٹ سپر پاور اور دنیا کی مانیٹر اور حکمران بن چکی ہے اور کھلے ہمارے سر پر الزامات توڑ رہے ہیں, یہ فنڈامنٹلزم کی طرف جا رہے ہیں. میرے خیال میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے مجھے بھی پتا ہے کہ فنڈامنٹلزم کیا کچھ اور فنڈامنٹلز کی ایکچوئل ڈیفینیشن کیا ہے, اور وہاں کی یہ ڈیفینیشن کیا ہے جس سے ہم دامن چھوڑانا چاہتے ہیں. اگر فنڈامنٹلزم اسلامک سسٹم کے امپلیمنٹیشن کا نام ہے تو پھر ہمیں کھلے بند کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم فنڈامنٹلز کی اور ہمیں فنڈامنٹلز ہی رہنا ہے. اور اگر یہ اسلامی نظام کی حاکمیت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو سمجھائے. آخر میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ آج کے بیانات کے بعد اس ہاؤس کے تمام مباحثے کا نتیجہ اور نچوڑ کیا کچھ ہوگا. اگر کوئی نتیجہ اور نچوڑ نہیں نکلتا تو میرے خیال میں پھر تو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا. چاہیے یہ کہ ہم اس کے نچوڑ سوچیں کہ نتیجہ کیا کچھ نکلے گا. اسی انہیں الفاظ پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہاں سر دوانا قاضی فضل اللہ صاحب, 12 سے 15. شکریہ جناب اسپیکر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. جناب اسپیکر, صدر پاکستان کے خطاب پر معزز اراکین اسمبلی گزشتہ سیشن سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں. کچھ ہم ان کے تقاریر اور بیانات سے استفادہ کر چکے ہیں اور کچھ تقاریر کے دوران ایسی ناخوشگوار کیفیت بھی کبھی دیکھنے اور سننے میں آئی جو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھی. جناب اسپیکر, صدر پاکستان کا خطاب یقیناً اس حوالے سے قابل تحسین خطاب تھا کہ ایک ہیڈ آف ڈسٹرکٹ اور کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ریاستی سربراہ کسی حکومت کو لائے حیامل بتا رہا تھا, اور صدر پاکستان نے اپنے خطاب میں محترم قائد حزب اختلاف اور قائد حزب اقتدار دونوں کے بیانات کا حوالہ دیا کہ انہوں نے مفاہمانہ سیاست اور مفاہمت کی جو بات کی ہے وہ یقیناً اس قوم اور ملک کے لیے خوش آئند ہے. لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ عملاً وہ مفاہمت دیکھنے میں نہیں آئی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کسی بھی انسان کے ذہن میں ذاتی مفاد کے مقابلے میں اجتماعی مفاد وہ جگہ نہ بنائے تبھی وہاں کوئی تعمیری کام ہو نہیں سکتا. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے بہترین انسان کی صفت یہ فرمائی کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ انسان کے اندر سب سے زیادہ معزز وہ لوگ ہوتے ہیں الذی یکون انفہ خلق اللہ لخلق اللہ, کہ وہ مخلوق خدا کے منفعت کے لیے سوچا کریں کہ قوم کو منفعت کیسے ملے گی, خلق خدا کو منفعت اور نفع کیسے ملے گا, اپنی ذات کے مفادات کے لیے سوچنا یہ حیوانیت کا تقاضا ہو سکتا ہے, انسانیت کا تقاضا نہیں ہوتا. اور میں ایک بار پھر یہ اشارت کروں گا کہ آج ہم نے اس مقدس ہاؤس میں, اس مقدس اور معزز ایوان میں یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک قوم کی اجتماعی بہتری کے لیے سوچنا ہے اور قوم ملک کے مفادات اپنے اختلافات کے دین سے ہی چلانے. جناب اسپیکر, یہاں تو مجھے یہ دیکھنے میں آیا کہ گویا ہر دور کے حزب اختلاف اور ہر دور کے حزب اقتدار کے پاس ایک ول فریم جڑا علاج ہے. اگر کل کے حزب اختلاف کے بیانات اٹھائے جائے تو آج کے حزب اختلاف کی بولی وہی ہے, اور کل کے حزب اقتدار والوں کے بیانات پڑھے جائے تو آج کے حزب اقتدار وہی رائے اناپ رہی ہے. تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا یہاں کہیں سے ویل فریم قسم کے ڈائلاگ آیا کرتے ہیں؟ ہم کیوں حالات کا تجزیہ نہیں کر پاتے؟ ہم قوم اور ملک کے مفاد کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ ذاتی مفادات کی قربانی یہ انسانیت کا تقاضا ہے, یہ دین و شریعت کا تقاضا ہے. ہمارے اس ملک کے آئین کے اندر کی ضمانت دے دی گئی ہے. جناب اسپیکر, بنیادی ضروریات کے حوالے سے اگر آج آپ نظر دوڑائیں تو ایک غریب کے لیے دو وقت کی روٹی سوکھی روٹی ملنا وہ اس کے لیے جو شیر لانے کے مترادف ہے. اور جناب اسپیکر, ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ حکومت کی وہ دوائیوں سے پرائز کنٹرول سسٹم کے خاتمے کے بعد دوائیوں کی قیمت جہاں پہنچی, صحت کا معاملہ جہاں پہ اٹک گیا, تو میرے خیال میں غریب تو کیا ایک متوسط طبقے کا آدمی وہ بھی ایریا رگڑ رگڑ کر مرتا رہے گا, موت کو دیکھتا رہے گا. ایک دوائی میں اس کے لیے شفایابی ضرور ہوگی لیکن اس کی جیب اسے اجازت نہیں دے گی کہ وہ اپنے لیے وہ دوائی خرید سکے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے باسیوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ تو تین اسپتال ہیں, سی ڈی اے ہاسپٹل اور پیمز, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور پولی کلینک. تو ان تین اسپتالوں میں جب غیر سرکاری آدمی یعنی جو ملازم نہ ہو وہ وہاں چلا جائے تو ایڈمیشن کے لیے اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ انٹائٹل فار, آپ اس کی اہلیت نہیں رکھتے, تو وہ غریب کہاں چلے جائیں؟ اور میں یہاں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ آج سرکاری ڈیوٹی پر فائز داخل حضرات وہ سرکاری اسپتال کی بجائے اپنی کلینک پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں جسے افورڈ کرنا یہاں کی 85% آبادی کی بس کی بات نہیں. اور جناب اسپیکر, مزید میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ اس ملک کے تعلیمی مواقع اور تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں تو یہاں ہر چیز میں ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, صحت کے لیے بھی ڈبل اسٹینڈرڈ. آپ وہاں وارڈ میں پڑے رہے, ڈاکٹر آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا, ہر آدمی بولٹن بلاک اور پرائیویٹ روم میں وہ پڑا رہے گا, ڈاکٹر کے ڈاکٹر آتے رہیں گے, اس کے ہر دکھ درد کا مطالعہ کریں گے. کیا یہ انسانیت کا تقاضا ہے؟ کیا وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس کی ضمانت ہمیں آئین نے دی ہے؟ اور آج آپ تعلیمی اداروں کو دیکھیں کہ وہاں بھی ڈبل سسٹم, وہاں بھی ڈبل اسٹینڈرڈ, وہاں بھی پبل اسکول, وہاں بھی قسم قسم کے کالج جہاں بڑوں بڑوں کے بیٹے وہ تو پڑھ سکتے ہیں, غریب کا بیٹا وہ چیر شدہ اور پاشدہ کار پر بیٹھ کر ہر پاکستان کا ولٹ کرتا رہتا ہے, اگر اپنی محنت پر وہ کو ٹیلنٹ حاصل کرے تو وہ اسٹینڈرڈ ادارے کے فارغ تعلیم یافتہ کے ساتھ کمپیٹیٹو ایگزام میں مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ وہاں کمپیٹیٹو ایگزام میں اسی ادارے کے سمجھ یافتہ کے ساتھ جا بیٹھتا ہے. جناب اسپیکر, اسی موقع کا سہارا لیتے ہوئے میں اپنے پسماندہ ضلع ڈسٹرکٹ سوابی جس نے ہر ایک تحریک میں زبردست قربانیاں دی ہے, چاہے وہ تحریک خلافت ہو, چاہے وہ فریڈم آف پاکستان کی تحریک ہو, چاہے وہ ڈیموکریسی اور جمہوریت کے لیے چلائی جانے والی تحریک ہو, ضلع سوابی کی قربانیاں کسی بھی دوسرے ضلع سے وہ کسی صورت کم نہیں. لیکن آج ضلع سوابی کے 1,95,000 ایکڑ اراضی کو سیم توڑ کا شکار بنا دیا, وہاں کے غریب لوگوں کی زمینیں وہ بیکار ہو گئی. تو ضلع نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا, نہ تو ایک ڈراپ اور قطرہ پانی کا دیا, نہ ایک کلو واٹ بجلی کی دے دی. ڈیم ہے تو اوروں کے لیے ہوگا, ہمیں سوابی تو سوابی کو تو کوئی فائدہ نہیں ملا. آج بھی سوابی کے لوگ کمبوں کے لیے ترس رہے ہیں, بجلی کے لیے ترس رہے ہیں, برف کے لیے ترس رہے ہیں. ان کی تقریباً 95,000 ایکڑ آرادی وہ بے آب پڑی ہوئی ہے, خشک ہے, یعنی آدھی زمین یا آدھے سے زیادہ وہ سیم و توڑ کا شکار, اور آدھی زمین وہ بنجر اس لحاظ سے کہ اسے پانی نہیں مل رہا. اور جناب اسپیکر, وہاں پر ضلع سوادی کے لوگوں نے یقیناً قربانی دی, سربیرا ڈیم کے حوالے سے بھی قربانی دی, غلام شاہ خان انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے بھی اپنی زمینوں کو قربانی دی. قطول نماز انڈسٹریل اسٹیٹ جو وہاں کے بے روزگاروں کو روزگار دلانے کا ایک بہترین اسٹیٹ تھا, گورنمنٹ نے اس کے انسینٹیوز وہ واپس لے لیے. وہ سونے گج قسم کے قبرستان کرے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ اگر سوادی کا کوئی آدمی روزگار کی تلاش میں وہ چلا جائے تو وہاں جواب ملتا ہے کہ ہم نے مہینہ بعد اپنا کارخانہ بند کرنا ہے, حکومت نے اب ہمارے انسینٹیوز بدلا کر لیے ہیں, تو زمین بھی چلی گئی, روزگار بھی چلا گیا. اور اب اس کے بعد موٹر وے کا منصوبہ تھا, ہم کچھ خوش ہو رہے تھے کہ شاید اس میں کچھ لوگوں کو روزگار ملے, اس منصوبے کو تو سیز کیا گیا. لیکن میں اس موقع کو اسٹرائک کرتے ہوئے یہاں اس فلور آف دی ہاؤس پر یہ مطالبہ کروں گا کہ سوادی کا ڈیول شیئر موٹر وے کے رقم میں سے وہ ضلع سوادی کو ضرور ملنا چاہیے. آج ضلع سوادی کے سڑکوں کی حالت یہ ہے کہ آج سوادی میں کسی مریض کو موٹر کار میں سوار کر کے پشاور اسپتال لے جانے کے لیے چل پڑے تو 10 میل وہ اسی مریض کو موٹر کار میں تکیے دے لے کر 10 میل بعد وہ آپ کو مردہ لاش کی صورت میں ملے گا, کیونکہ وہاں کی سڑکیں وہ آمد و رفت کے قابل نہیں ہیں, وہاں علاقہ سیم و توڑ کا شکار ہے. اور پھر کے دور نمازی کے لیے لمبے لمبے ٹریلے ہزاروں من وزن لاد کر اسی سڑکوں پہ جاتی رہی تو سڑکوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا. تو میں تو کہتا ہوں اور کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ تربیلا ڈیم نے بھی سوادی کو فائدہ نہیں دیا. جی اب دوسرے نمبر پر کے دور نمازی انڈسٹریل اسٹیٹ نے بھی فائدہ نہیں دیا. میں یہاں اس موقع کے سہارے محترم وزیر دفاع صاحب سے آپ کی وساطت سے میں اپیل کروں گا کہ وہ ضلع سوادی کے لیے جہاں ڈیم تو موجود ہے لیکن وہاں غرباء کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم نہیں, پورے ضلع سوادی میں صرف ایک ہی ڈگری کا ایسا ہے جہاں کچھ ملت سماجت کی ایک سائنس کلاس لگ جاتی ہے, اور وہاں باقی دو ڈگری کا ریل اس میں سائنس کلاس کرے سے ہی نہیں. تو میں آپ کی وساطت سے مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہاں فیلڈ لیول کے کم از کم 2 ڈگری کا ریل اور 1 کیڈٹ کالج اس کی بنا ہونی چاہیے. اور جناب اسپیکر, ایک زرعی علاقہ ہونے کے ناطے وہاں کے زمیندار کل ایک بڑے جلسے میں میرے سامنے رو رہے تھے کہ ہم نہ تو فرٹیلائزر خریدنے کے قابل رہے, نہ انسیکٹیسائڈ خریدنے کے قابل رہے. ہمارے یہاں تمباکو کی فصل بولی جاتی ہے جس سے لاکھوں کا گرم مبادلہ وہ حکومت کو ملتا رہتا ہے, لیکن اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی, اور اس کا سارا مدر نظر مبادلہ یہ مرکزی حکومت کر رہی ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ ذکر بھی کرتا چلوں کہ اب کا نیا منصوبہ وادی بڑے تعلیم جس سے ٹوپی کا یعنی ضلع سوادی کا 5.5 ہزار ایکڑ زمین وہ اس سے متاثر ہوگی ضرور, لیکن میں یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ غازی بروتا تعلق کے حوالے سے صوبہ سرحد کو کیا کچھ ملے گا, اور اسی رائلٹی میں پھر ضلع سوادی کو اس کا ڈیو شیئر کیا کچھ ملے گا. جی ان شاء اللہ, بس میں ایک منٹ میں ان شاء اللہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں. تو جناب اسپیکر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک کی تعمیر ترقی کیوں کر ممکن ہے, کیونکہ ہم جس ماحول سے میں کل کسی ذکر کر رہا تھا کہ اس نظام سے میں تو کم از کم اتنا متاثر ہو گیا ہوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات کہی تھی کہ جب نظام اتنا کرانک ہو جائے کہ سارے قسم کے لوگ اس کی اصلاح کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو پھر برائیوں کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ نیچرل ریولیوشن کے اثرات پر وہ نظام اپروٹ ہو جائے. تو میں تو یہ کہنے کی رسالت کروں کہ نظام اس حد تک جا پہنچا ہے, خدا را اس ملک کو قوم کو سہارا دیجیے. قوم اور ملک کی نظریں آپ کی اور ہماری اوپر لگی ہوئی ہیں. اس ملک کو قوم کی اصلاح کے لیے کوئی جبریل امین نہیں آئے گا, نہ کوئی دوسرا پیغمبر آئے گا. ہم اللہ کے سامنے جواب دے ہیں, ہم رسول اللہ کے سامنے ملامت شدہ کرے رہیں گے. اس میں انہی الفاظ پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور تمام اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. وہاں کر بابانا الحمد للہ رب العالمین. محمد فضل اللہ آپ بول رہے ہیں, آپ کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Yes, what is your point of order? Minister can go. There's a problem from Faisalabad, the minister should note down. Thank you, Muhammad Fazlullah sir. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا العظیم. جناب اسپیکر، بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے معزز ممبران اور اراکین اسمبلی کے استاری کے التوا پر اپنے کیے گئے وعدے کا ایفا کیا اور بعض کے لیے اسے منظور فرمایا. میں سب سے پہلے سانحہ بنیر کے شہداء اور وہاں کے مجروحین اور زخمیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ایک نیک مقصد کے لیے اور میں کہا کروں گا کہ پاکستان کے اساس کے لیے انہوں نے قربانی دی اور پاکستان کے بقا و استحکام کی بنیاد ڈالی. جناب اسپیکر، میں ذرا تاریخ کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہندوستان ایک متحد ملک تھا، اس کی تقسیم کیوں عمل میں لائی گئی؟ وہاں تو ہمیں یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن آج تعویلات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے دیا گیا تھا. اساسی مقصد یہ تھا کہ یہاں معاشی استحکام ہو، لیکن جہاں تک معاشی استحکام کا تعلق ہے تو اس اسمبلی میں کئی روز سے بلکہ کئی سیشن سے کپڑوں کے انکشافات ہو رہے ہیں. ایک جانب سے بولا جا رہا ہے کہ فلاں نے اتنا لوٹا، دوسری جانب سے یہ بولا جا رہا ہے کہ نہیں جی فلاں نے اتنا لوٹا. میں تو یہ کہا کروں گا کہ جس کا بس چلا اس نے لوٹا ہی لوٹا، تو معاشی استحکام بھی نہیں آیا، دین بھی نہیں ملا، تو یہ پاکستان آخر کس لیے بنایا گیا تھا؟ اور میں تو یہ عرض کرتا چلوں کہ آئین پاکستان جس طرح محترم مولانا عبد الرحیم صاحب نے حوالوں کی بنیاد پر یہ بات کہی کہ آئین پاکستان نے یہ کانسیپٹ اور تصور دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ اللہ کی سپریمیسی، اللہ کی سورنٹی اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہوگا. میں کسی ایک حکومت کو یہاں مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. 45-47 سال کی یہ ساری مدت جتنی ساری حکومتیں گزری، ان تمام نے اسلام کے ساتھ خیانت کیا، اسلام کے نام پر اس قوم اور ملک کے ساتھ فراڈ کیا. جس کا بس چلا انہوں نے مسلمانوں پر زیادتی کی، اس ملک کی بنیادی نظریے سے انحراف کیا عملا، اور اس ملک کے بنیادی نظریے کو عملی جامہ نہیں پہنایا. آج تک وہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ جی فلاں نے پاکستان کے بنانے کی مخالفت کی تھی، فلاں نے مخالفت کی تھی. بننے سے پہلے مخالفت کا کوئی تصور تو تھا، آخر بننے کے بعد یہ جو مخالفت کے تانے دیے جا رہے ہیں تو کیا پاکستان کے دوست پیدا کیے جا رہے ہیں یا پاکستان کے دشمنوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے بننے سے پہلے پاکستان کی مخالفت کی تھی، وہ ان کا ایک اشتہاری اختلاف تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد اگر آپ ان میں سے کئی سارے علماء اور بالخصوص علماء کرام، انہیں ہمیشہ یہاں کوسا جاتا ہے کہ مولویوں سے علماء سے، بلکہ ہمارے حکمران تو امریکی آقا کو خوش کرنے کے لیے یہاں تک چلے جاتے ہیں. میڈیا گواہ ہے، اخبارات گواہ ہے کہ جی ہم نہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، نہ فنڈامنٹلزم کا تصور رکھتے ہیں، ہم بنیاد پرستی پر تف دیتے ہیں، ہم بنیاد پرستی پر لعنت دیتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہاں اسی فلور پر ایک بات کہی تھی کہ کیا ایک اسلامک اسٹیٹ کے اساس پر اور ایک اسلامک اسٹیٹ ہونے کے ناطے ہماری پرنٹ میڈیا یا ہماری الیکٹرانک میڈیا یا ہمارے ذمہ داران نے کبھی اپنی یہ ذمہ داری پوری کی ہے کہ اس قوم کو یہ تو بتائے کہ مغرب کا یہ پروپیگنڈا جو فنڈامنٹلزم کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، فنڈامنٹلسٹ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، ملاازم کی بنیاد پر ہو رہا ہے، پاپائیت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، تیوکریسی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اور تیوکریٹک اسٹیٹ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں قوم کو پڑھانا چاہیے کہ بائی فنڈامنٹلزم اگر خدا کے رسول کے احکام کے اتباع کرنے کا راہ ہے، اسے امپلیمنٹ کرنے کا راہ ہے، تو میں پابندی دہل یہاں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان پھر ایک فنڈامنٹلسٹ اسٹیٹ ہے، پاکستان پھر ایک بنیاد پر اسٹیٹ ہے. ہاں البتہ اگر ڈکشنری میں فنڈامنٹلزم اور بنیاد پرستی کی کوئی دوسری تعریف موجود ہے جو اسلام سے انحراف کا نام ہوگا، اسلامی نظام کے امپلیمنٹیشن سے ڈیویشن کا نام ہوگا، تو ہمارا اس بنیاد پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو جناب اسپیکر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج تک ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ نظریہ پاکستان کیا ہے، کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک مارز وجود میں آیا، تو جس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک مارز وجود میں آیا تو آج تک اس نظریے سے انحراف کیوں کیا گیا؟ کسی ملک کے اساسی نظریے سے انحراف کو تو لوگ غداری سمجھتے ہیں، لوگ غدر سمجھتے ہیں، آئینی غدر سمجھتے ہیں، اور غدار کو غداری کی سزا ملنی چاہیے. لیکن یہاں لوگ فرمایا اسمبلی کے فلور پر جی ایوانوں میں، ایوانوں سے باہر جلسہ عام میں اسلام کے خلاف وہ بھٹتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے انہیں لگام نہیں لگایا کہ یہ اللہ اور رسول کی مخالفت تو درکنار، آپ اس ملک کی اساس اور بنیادی نظریے کی مخالفت کر رہے ہیں. میں اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر نظریہ پاکستان یا تو قومی نظریے کا تصور اس چیز کا نام تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہم نے روزے رکھنے ہیں, ہم نے حج بیت اللہ پہ جانا ہے, یا انگریزوں کے دور میں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, وہاں تو مذہبی کمپٹیشن تھا, ہم نماز میں زیادہ کمیٹڈ ہوتے تھے, یہاں تو ہم سستی اور کاہلی برتتے ہیں, وہاں تو کوئی مسلمان بھی سستی اور کاہلی وہ نہیں برتا کرتا تھا, وہاں بھی ہم قرآن کریم پڑھتے تھے, حج کے لیے جاتے تھے, عمرے کے لیے جاتے تھے. مانی پاکستان کے وہ الفاظ آج تک پاکستانیوں کے کان میں گونج رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کے پریکٹس اور اسلام کی عملیت کے لیے ایک جدا گانا ریاست کی ضرورت ہے. آج ہم رو رہے ہیں جی مہنگائی ہے, آج ہم رو رہے ہیں جی بے روزگاری ہے, آج ہم رو رہے ہیں جی پانی نہیں مل رہا, کل ہم روتے رہیں گے کہ روٹی نہیں مل رہے گی. اور میں تو یہ کہا کروں گا کہ ہمیں خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. قرآن کریم نے فرمایا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اللہ کریم نے عیسائی اور یہودیوں کے متعلق کہا کہ اگر وہ اپنی اسٹیٹ اور ریاست میں انجیل اور تورات کے نظام کو عملیت دے دیتے, اسے اس ملک کا اپنی اسٹیٹ کا قانون بنا دیتے, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں سے برکت میں برساتا اور میں زمینوں سے ان کے لیے غلے اگاتا, انہیں کبھی تکلیفیں اور مصائب نہ اٹھانی پڑتی. اس آیت کے احساس پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پانی کے مسئلے کا واحد حل اللہ کی جانب رجوع کرنا ہے. میں نے پہلے بھی یہاں اسی ایوان میں ایک طویل حدیث کا حوالہ دیا تھا اور آج پھر اسی حدیث کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خمسن عزت لی تم بہن واعوذ باللہ من ان تدرکوہن, پانچ چیزیں ہیں جب آپ لوگ اسی کا ارتکاب کرتے جائیں گے تو پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ملک میں فحاشی اور حریانی کا دور دورہ ہو, جس ملک میں رقص و سرود کا دور دورہ ہو, لن تزل الفاحشہ فی قوم حتی یعلنوا بها, اور میں نہیں کہا کرتا یہ عقائد و جہان اور آپ کے نانا جی نے فرمایا ہے, ہمارے تمام کے آقا اور سردار نے فرمایا ہے کہ لن تزل الفاحشہ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشافیہم الطاغون ولو جاءوا التي لم تكن مذب من قبل فی اسلافهم, جب کسی بھی معاشرے میں فحاشی کا دور دورہ ہوگا, حریانی اور بے حیائی کا دور دورہ ہوگا, زنا اور لواطت کا دور دورہ ہوگا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کا واسطہ پڑے گا, آپ کا پانا پڑے گا طاعون سے, وبائی امراض سے, اور ایسی ڈیزیز اور بیماریوں سے جسے کوئی ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ بھی ڈائگنوز نہ کر سکے گا. اور دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فلم یقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونه وجور السلطان, میں آپ کی وفاقت سے فاضل اراکین کی ذرا توجہ کا طالب ہوں کہ وہ ذرا توجہ فرمائے کہ ہم تمام نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ او اللہ ہم آپ کے ساتھ ہاتھ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے احکام کو پامال نہیں کریں گے, اور او اللہ ہم آپ کے ساتھ ہاتھ کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک کی تعلیمات کو پامال نہیں کرتے ہیں. آخر ہم نے اپنے گریبانوں میں جانتا ہے, یہاں آزان ہو جاتی ہے تو ہر ممبر صاحب کی ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں تو ہر ممبر کہہ جاتا ہے کہ یہ آزان ہو گئی, اور جناب اسپیکر وہ ہاؤس کا اجلاس ختم کر جاتا ہے. ہم تمام نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا صرف نماز پڑھنا یہ دین کے دین سے عبارت ہے؟ دین کی تعبیر صرف نماز پڑھنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ لوگوں میں مالی خیانتیں, امبزلمنٹ, فراڈ, دغا بازی, فریب, مالی خیانتیں اور مالی جرائم یہ پروان چڑھے گی. آج ہم رو رہے ہیں, وین ہے جی, کسی کو سروس نہیں مل رہی, نائب قاصد کے پوسٹ کے لیے اگر آدمی وزیر کے پیچھے دوڑتا رہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس 21ویں صدی کے آمد آمد میں انسانیت کی بھی تبدیل ہے, مناسب کی بھی تبدیل ہے, اور اس ملک کی اساسی نظریے کی بھی تبدیل ہے. نائب قاصد کے پوسٹ کے لیے ہم وزیروں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک چپراسی بھرتی کیا جائے, اور یہ صرف کسی ایک حکومت کا کارنامہ نہیں, یہ 1985 سے ہی سلسلہ شروع ہے کہ قوم کی یہ تذلیل اور تحقیر ہو رہی ہے. تو جناب اسپیکر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مالی خیانتوں کا دور دورہ شروع ہوگا تو تین چیزوں سے آپ کا پارا پڑے گا, ایک مہنگائی سے, اور دوسری آج ہم کہتے ہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا, کل ہم اس لحاظ پر جا پہنچیں گے کہ آٹا سرے سے ملے گا نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا مہنگائی سے پارا پڑے گا, دوسری بات کہی بے روزگاری سے پارا پڑے گا, اور تیسری بات کہی کہ ایک اور حکمران سے جان چھڑائیں گے تو دوسرا اس سے بدتر ظالم بن کر آپ کے اوپر مسلط ہوگا, کیونکہ آپ نے اساسی بیماری کا مداوع نہیں کیا. اور تیسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولم یمنع زکات اموالہم الا منعوا القطر ولولا البهائم لم یمطروا, جب آپ کے بڑے, آپ کے مالدار لوگ غریبوں کے حقوق کا ایفا نہ کرے, ان کا پس چلے, وہ ان کے لیے روٹی کپڑے کا انتظام نہ کرے, وہ ان کے لیے صحت و تعلیم کا انتظام نہ کرے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بارش کا برسنا بند ہوگا. آج ہم باران رحمت کے لیے نماز استسقاء کی اپیلیں کرتے ہیں, پھر بھی بارش نہیں برستی, کیونکہ صرف نماز استسقاء پڑھنا لیے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار استسقاء کے لیے شہر سے باہر چلے گئے, تین دن جب چلے گئے پیغمبر ہونے کے باوجود بارش نہ برسی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ولا یمطر, میں نکلتا ہوں بارش نہیں برستا. اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کے ساتھ آنے والوں میں ایک آدمی ہے جو چغلیا کہتا ہے اور چغلیا کرتا ہے وہ چغل خور ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا آپ ذرا اسے انڈیکیٹ کرے, آپ ذرا مینشن کرے وہ کون ہے, میں اسے سمجھاؤں. تو اللہ کریم نے جواب دیا فتحب ان اکون نمما, اسی چغل خور کی وجہ سے تمہیں بارش نہیں برساتا, آپ مجھے چغل خور بنایا چاہتے کہ اس کی چوری کا ہوں. آپ عمومی انداز سے بات کریں کہ چوری یہ کبیرہ گناہ ہے, آپ اس کبیرہ گناہ سے بچے رہیے. آج ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ کون سی ایسی برائی ہے جو برائی ہمارے اندر موجود نہیں. تو حضور علیہ السلام نے چوتھی بات فرمائی کہ ولم یرقضوا عهد اللہ ورسوله, ولم یرقضوا عهد اللہ ورسوله, کلمہ کے اندر ہم نے اللہ اور رسول کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ آپ کے احکامات اور آپ کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے اور ہم اسے پامال کرتے رہیں گے. تو حضور نے فرمایا آج اخبار میں نے دیکھا کہ آئی ایم ایف عالمی بینک یا ملٹی نیشنل انسٹیٹیوشن کے تمام شرائط بجٹ میں پورے کر لیے جائیں گے یا پورے کر لیے جائیں گے. یہ ایک حکومت کا مسئلہ نہیں, ہمارا بجٹ یہ تو ہمیشہ کہیں ادھر ادھر سے ڈکٹیشن پر تیار ہوا کرتا ہے. ہم پہلے ایکسپینسر روڈ پہ ایکسپینڈیچر وضع کرتے ہیں اور بعد ازاں اس کے پورا کرنے کے لیے ہمیں قرضے لینا پڑتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا مہارا میں نے تصدا, وہ آدمی کبھی کسی کا گداگر نہیں بنا, وہ کبھی بکاری نہیں بنا, وہ قوم کبھی بکاری نہیں بنا جنہوں نے اپنے اخراجات اپنی آمدن تک محدود کر دیے. آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارے اخراجات کیا ہے اور ہماری آمدن کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ دو منٹ میں ان شاء اللہ میں ختم کرتا ہوں کہ ولم یاخذوا عهد اللہ ورسوله الا سلط اللہ علیہم من یاخذ بعض ما فی ایدیہم, اگر آپ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ